عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری چپی چپی لگ کری تری اوری اور بچری لا شکر زور وری لا شکر زور وری دپا للی سنگر عمری عمری عمری عمری بہر خواب ہر ڈگر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری د تور تم په جهان زور دی وتلې په مشهور دی شندلې په هر لور دی شندلې په هر لور دی دا ځواکونه د عمر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری ماتوی بکو فریز واک دخر شوی کا سپاک نتری ڈار لری نباک نتری ڈار لری نباک جوڑ کل زمور تا محشر عمری عمری عمری عمری پو هر خوا پو هر ڈگر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری سپین هدف د زی پلار کاری د سپیسلی کار د خوږی منی اسکار د خوږی منی اسکار وای الله اکبر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری وخت دښمن سرای جنگ جگی چکی تور ګړنګ د مرمۍ خمار شنګ د مرمۍ خمار شنګ تلوی سال بہادر عمری عمری عمری عمری تلوی سال بہادر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری عمری عمری عملیات دلر او بر عمری عمری عمری عمری په هر خوا په هر ډګر عمری عمری